Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у санаторый «Юнасць» на Менскае мора, дзе амаль 50 гадоў таму стваралася адна з самых знакавых беларускіх кніг. Зараз вясна, над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы, хто лічыў, на вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц, сярод маладога зялёнага жыта, гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя і не толькі ў гэтыя дні зямлю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. Так пачынаецца адна з самых вядомых беларускіх кніг. Нават калі чалавек не чытаў гэты нарыс у Владзіміра Караткевіча, дык назву кнігі ён чуў абавязкова. Бо ледзь не ў кожным раёне праводзіцца песенны фестываль юных талентаў пад белымі крыламі, ёсць маса турыстычных маршрутаў з такой назвай, і нават галоўная футбольная каманда краіны таксама сталася камандай пад белымі крыламі. Але для многіх маладых беларусаў 80-х гадоў гэта была кніга адкрыццё. Адкрыццё сваёй краіны, яе звычаяў, яе гісторыі, яе помнікаў. Але як нараджалася гэтая кніга? Няўжо Караткевіч быў настолькі багаты чалавек, каб скалясіць за некалькі гадоў усю Беларусь? Але аўтамабіля ў яго не было, і канец 60-х гадоў не самы вясёлы для яго ў пляне дабрабыту час. У кампаніі з мастацтвазнаўкай Ізабелай Гатоўчыц мы прыехалі ў сённяшні санаторый «Юнасць» на Менскім моры. 50 гадоў таму спадарня Ізабелла працавала ў Акадэміі навук у зборы помнікаў культуры. Там сама працавала жонка Караткевіча Валентіна. У некі час Караткевіч з намі ездзіў у экспедыцыі і вельмі любіў гэтую справу. Мы тады працавалі над збором помнікаў архітэктуры і мастацтва в Акадэміі навук. В інстытуце мастацтвазнаўства быў такі вельмі добры праект. Гэта быў вельмі цікавы час, таму што паездкі па Беларусі з тым, што мы даследавалі амаль кожнае мястэчка, кожнае сяло, кожную кропку. Мы ездзілі, каб зразумець, што ў нас засталося пасля вайны, пасля ўсіх разрух, чым мы ўладаем яшчэ. А Валя, жонка Караткевіча, займалася гісторыяй. Аднак таксама ездзіла ў экспедыцыі, таму што збіралі і помнікі гісторыі. Значыць, выязджалі, глядзелі, ў якім яны стане. А яна працавала над тэкстамі гістарычнымі. І Караткевіч часта ездзіў з намі, вельмі любіў. Быў у нас Рафік. Было такое цудоўнае жыццё, калі прыязджаеш, весь дзень працуеш, абмерыш касцёл чы цэрку, чы нейкі палац, апішаш. А потым вечарам хлопцы наловяць рыбы, касцёр, сяляне падзеляцца. Жыццё было беднае. Мы па дарозе падбіралі людзей, якія ішлі з раёнаў. Жанчыны, як зараз памятаю, басаногая ідзе за спіной сырвэта, звязаная вузлом. І хлеб несе. Это она ездила на ночь, каб отстаять чаргу и купить запас хлеба. И принесе его в вёску. Мы таких кабет подвозили своим Рафиком старым. А яны делились с нами хлебом. Я припоминаю по лесе, а дядки, а может же у вас хлеба нема? И буханку хлеба даст. Мы, конечно, радовались вельми тому, что часу стоять не дзе у чарзе. У нас не было, а так у нас был хлеб заўсёды. За подвозы гэтых кабец. Ну, а потым прыедзем у якую-небудзь вёску. Начавалі ў хатах рэдка. Больш у гумне, на сене, на саломе. Ну, жанчыны прынясуць малака, цыбулі. Якая такое простая, вельмі цікавая, насычаная. Ну, не люблю гэтага слова, аднак. Такое духовнае жыццё, таму што весь час мяняецца карціна перад вачыма, і ты весь час прыязджаеш да чагосьці прыгожага. Канешна, сумна было бачыць такую запушчанасць страшэнную. Памятаю, у Ружанах мы стаім у самым цэнтры. Там бекераўская пабудова касцёла. Ён зачынены, як касцёл. Аднак служыць мясцовым за адхожае месца. Так? Так. У Ружанах? У Ружанах гэта было. Бекер, там адраджэнчыская архітэктура. Такія справы проста ножом па сэрцу былі. Стаіш, глядзіш такую карціну. І робіцца вельмі сумна. Ну, аднак, ўсё роўна гэта была маладосць, гэта былі ўражанні па некалькі цікавых на дзень. Ці не з гэтых паездак нарадзілася ідэя? Так, я думаю, што Караткевіч выношваў, калі ездзіў з намі, гэту ідэю. Аднаго разу ён нават, гэта было недзе, а на азёрах... Лепельскія. Там ён нават аднаго разу пасварыўся спачатку мясцовым партыйным начальствам. Ну, кончылася гэта пабоішчам. Там нам учынілі такую рыбалку, ну, якую любілі сакратары, налавілі рыбы мясцовыя, касцёр быў, каньяк быў прынесены. Ну, і вогуле сакратар не вельмі ведаў пісьменніка, аднак рыхтаваўся, што тут вот некі пісьменнік з Мінска, і вырашыў прыняць так, як прынімалі, ну, вялікіх функцыянераў. Ага. Рыбалка, бераг, касцёр, каньяк. Мы галодныя, як чэрці, расселіся каля кастрышча. І гэты партыйны бос разгаварыўся з Караткевічам і пачаў пытацца: «Владимир Семёнович, а вот скажыце, пачаму так получаецца? Я всю жизнь учыўся таму, што Бога нет, а вы здесь ездзіце, какие-то церкві абмеряеце. Как это может быть?» Караткевіч еў некі хлеб у чаканні, ухі. Ён кінуў гэту скарынку і закрычаў: «Дык гэта ж вы ўсё лайдакі зруйнавалі ў Беларусі!» Тады сакратар усхапіўся і схапіў Караткевіча за грудкі. Пачалося выясненне адносінаў такім чынам. І вядро, у якім варылася уха, апракінулася. Мы ледзь не плакалі, таму што быў запах, было адчуванне добрай ежы. Нарэшце такога свята на беразе возера. А тут уха тая вылілася і зашыпела на кастры. Валя з цяжкасцю развяла двух мужыкоў, і мы панора пашлі на начлег. Некае там гумно, ці дзе, я не памятаю, дзе мы начывалі. Што за нявыхаванасць сталічнага гостя? Яму і юшку на беразе возера, і каньяк, а ён у бойку лезе з гаспадаром. А што, ён быў такі... Караткевіч быў гарачы чалавек. Гарачы, так. Некаторыя моменты, калі стваралася такая сітуацыя, якая была зусім папярок яго погляду на мір, ці адносінаў да Беларусі, тады ён быў вельмі гарачы, нават больш, чым гарачы. В гэтым плане талерантнасць адсутнічала. Ну, ён жа разумеў. Ён быў цвёрды, адкрыты ў гэтым сэнсе. Ён ніколі не змяняў сваю пазіцыю стаўленні да Беларусі, да яе каштоўнасцяў, да яе мінулага, да гісторыі праўдзівай. Гэта сёння Ружанскі касцёл, Сынкавіцкая царква ды іншыя храмы стаяць прыбраныя, аддадзеныя вернікам. Уявіць іх загаджанымі ўжо няпроста. А Караткевіч гэтыя карціны бачыў штодня, таму і стрымліваць сябе часам не мог. Я памятаю, як Валя аднойчы, вызваная да Марцелева, які ўзначальваў збор помнікаў, такі быў партыйны бос, вярталася ад яго па карыдоры акадэміі і амаль плакала, таму што выкінулі не з гранак, а з рукапісу. Выкінулі помнік Мірычоўшчына, это помнік Касцюшка. Выкінулі. Падмуркі. Там былі падмуркі, толькі яна была на той час уся расцягнутая, там былі 3 ці 2, я не памятаю, вянцы на падмурку. І ўсё. Аднак яна напісала артыкул. Артыкул быў звязаны з месцам, адкуль паходзіў Касцюш. Ну і патрабаваў дырэктар выкінуць гэты артыкул. Бо Касцюш. Бо Касцюш. І Валя заплакала. Я памятаю, як Караткевіч казаў, ну нічога, прыйдзе некалі час. Калі будзе артыкул, будзе сядзіба. Это была размова дома ў іх. Ён суцішаў так Валентіну. Нічога, Валентіна, калі-небудзь будзе артыкул, будзе сядзіба. На вогуле ён ездзіў з цікавасцю, робіў запісы. Адыдзецца, пакуль мы абміраем, агледзіць помнік, паходзіць. Адыдзецца так, каб пісаць не на нашых там вачах, а сабе самому. Ну і кніжку ён потым зрабіў вельмі хутка. Я нават здзівілася, як мала часу патрэбна яму, каб напісаць кніжку. А вось чаму мы прыехалі ў юнасць? Гэтая кніга стваралася менавіта тут, у красавіку 1971 году. Спадарыня Ізабела была тут апошні раз якраз у 71-м і не пазнала мясціны. Зразумела, бо новы корпус, пабудаваны ў 75-м, калі тут працаваў Караткевіч, ніякага санаторыю не было. Быў пансіянат ЦК ЛКСМБ «Юнасць». Сёння гэта лясны корпус санаторыя. Як так сталася, што кнігу ён пісаў у юнасці? Чаму менавіта тут? Я памятаю, што Караткевіч марыў аб магчымасці цішыні і такой працы, калі ніхто не перашкаджае. Ён у гэты час жыў ўжо на Энгельса. І там як бы было ўжо добра для Караткевіча, таму што пакой аддзельны быў кабінет. Ён нарэшце атрымаў кабінет. І маці свой пакой. І жонка мела свой аддзельны пакой. Там было 3 пакоі. І можна было ўжо не працаваць. Аднак ён настойліва казаў пра цішыню, якая патрэбна, каб напісаць кніжку, якую ён не гаварыў. Ну і тады Валя звернулася да мяне, муж працаваў у Міністэрстве справ заграничных. І ён мог звернуцца да некай адміністрацыі, гасцініцы. Мне да некай ён пазваніў. І Валодзе адвялі пакой. Тады ж немагчыма было жыць у гасцініцы, калі ты маеш кватэру. Такі быў закон. Ну і Валодзе адвялі гасцініцы «Юнасць» тут на 3-м паверсе, пакой номер 12. І ён там паселіўся. У першую ж нядзелю, у выхадныя, мы з Валяй сюды прыехалі. Таму што трэба было падмацаванне прывезці, нейкія кансервы. Усё гэта даставалася з трудом. Каву абавязкова. А калі мы прыязджалі, то звычайна ішлі збіраць самыя любімыя грыбы Караткевіча. Та былі смарчкі. Многа пазней ўжо Караткевіча не было. Я прачытала, што гэта не вельмі добры грыб. Што яд са смарчкоў выводзіцца, практычна не выводзіцца з вантробы. Што іх есці нельга. Аднак яны яму вельмі падабаліся. Вельмі любіў збіраць і есці гэтыя грыбы. Ну і бліжні лясочак каля атэля мы іх знаходзілі. Таму што, наколькі я памятаю, была вясна, калі Караткевіч тут жыў. Ну, якраз той час, калі смарчкі з'яўляюцца, яны ж раннія грыбы. Як Караткевічу працавалася ў юнасці, як ён бавіў час, пра гэта мы пагаворым праз тыдзень. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы.